राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 16 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम स्वीकार करे नहीं एक नई पदार्थ को शुद्ध कर दे तो हम आ जाएगा। नहीं मैं अभावी जो है तो उसमें हम नहीं रहेगा। नहीं, है मैं अहम है ये कैसे होगा महाराज जी? है मैं अहम होगा तो अहम तो अहम की सत्ता मानी है ना, अहम की खुद की सत्ता मानी है ना, तो है होगा अहम। अहम एक ऐसी चीज है, मैंपन मैपन कह दो सीधा, अहम संस्कृत में कह दिया, भाषा में मैं कह दिया, हिंदी में कह दिया मैं, संस्कृत में कह दिया अहम, तो वो मैपन किसी के साथ लगा दो, मैं जीव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूल हूँ, ऐसे कई शब्द लगा दे तो मैं को किसी के साथ लगा दो बोले तो वास्तव में मैं नहीं है। अनेक शब्द लगता उनमें होता नहीं है, वो किसी शब्द लगा दो कैसे होगा। तो मैं वास्तव में माना हुआ अहंकार भूत आत्मा करता अहम जी मन्य थे, अहम मान लेता है मैं करता हूँ ऐसा, तो मना हुआ है। और विचार कर देखा जाए तो सिद्धांत से संसार अहम का नाम मैं का नाम ही संसार है। जितना संसार जो उस आप कहते हो वो मैं के अंतर्गत है। मैं नहीं हूं तो संसार नहीं होगा, मैं का त्याग कर दे तो संसार का त्याग हो जाएगा पूरा, और मैं को पकड़ दे तो पूरा का पूरा संसार आ जाएगा। मैं में सब संसार है पूरा। अहम है को भी विकारित कर देता है महाराज, ये अहम है को भी दूषित कर देता है महाराज। हाँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आनंद रूप हूँ, सदरूप हूँ, चेतन रूप हूँ, आनंद रूप हूँ, सच्चिदानंद हूँ, ब्रह्म हूँ। अब वो तात्पर्य क्या है मेरा? ऐसा है महाराज, वहाँ लिखा है कि अहम नहीं है, अहम नहीं है, उसमें नहीं भी अहम है और है भी अहम है। तो मेरा प्रश्न यह है महाराज, है कैसे दूषित हो गया, है कैसे अहम हो गया, ये है महाराज। पूरा समझा नहीं मैं ठीक से, तुम बताओ भाई तुम क्या समझे? प्रश्न तो क्या है, प्रश्न तो आज करिए। पुस्तक में लिखी उड़ा है, पुस्तक में लिखी उड़ा है, दिन खोजा दिन पाया है, अहम भी मैं अहम नहीं है, उसमें ये लिखा महाराज जी कि नहीं भी अहम है और है भी अहम है। तो मेरा ये शंका रही महाराज कि है मैं तो अपरिवर्तनशील है, तो वो अहम कैसे हो है महाराज, ये प्रश्न है। मैं अहम कैसे लगेगा यूँ? है मैं अहम कैसे लगेगा? है मैं अहम कैसे? है मैं अहम कह, मैं सत्य हूँ, सत्य हाँ सत्य तो है ही कहते है का नाम सत्य है। सत्य के और संस्कृत में उसको है कहोगे हिंदी में, सत्य कौन होनापन सत्ता, सत्ता है ना, सत्ता होनापन होना पर भी मैं रुकता है सच्चिदानंद हूँ, मैं सत हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं ब्रह्म रूप हूँ, शिवोहम शुद्धोहम शुद्धोहम जगदपि सर्वम शिवमयम शुद्ध मैं हूँ, शुद्ध बुद्ध मैं नित्य ज्ञान स्वरूप। शंकराचार्य परिभाषा शंकराचार्य की तो शुद्ध बुद्ध नित्य प्राप्त शाम का है। वहां तो हम ये कह रहा है नित्य उपलब्धि स्वरूप वो हम आत्मा शंकराचार्य होते नित्योपलब्धि स्वरूप वो हम आत्मा ना हम मैं न ब्रह्म हूँ ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ न वेश हूँ न शूद्र हूँ मैं तो नित्य उपलब्ध जो नित्य प्राप्त है शुद्ध आत्मा हूँ नित्योपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा सत्य है जी नहीं मैं आत्मा हूँ नित्योपलब्धि हो नित्योपलब्धि मेरी नित्योपलब्धि नित्योपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा शंकराचार्य का स्तोत्र है। तो उसमें है कहने कहते हैं वास्तव में जो है उसमें है नहीं है। वास्तव में जो सत्ता आप कहते हो सत्ता में मैं तू यह वह चारों नहीं है मान लेते हैं उसमें ठीक मतलब सत्ता सत्ता है स्वाभाविक उसमें मैं है ना तू है ना यह है ना वह है उसमें आरोप कर लेते हैं मैं का। वास्तव में सत्ता है जो ये अगर मैं को हटा दो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए तो ज्ञान हो जाए तो मैं नहीं संसार है सब जन्म मरण सब कुछ मैं नहीं है संसार सबका सब मैं के अंतर्गत ये देखो जो सूक्ष्म चीज होती है वो व्यापक होती है स्थूल होती है वो एक दिशी होती है सूक्ष्म है वो व्यापक होती है और महान होती है जैसे नेत्र है तो नेत्र छोटा है तो नेत्र की दिशा सब आ गई है सब जितनी सब नेत्र के अंतर्गत आ गई छोटा होता हुआ भी व्यापक होता है सब परिपूर्ण हो जाता है जितना बारीक होता है उतना व्यापक होता है महान होता है ऐसे मैंपन है इसमें संसार मैंपन मिट जाएगा संसार मिट जाएगा। सत्ता है मैं नहीं है ये तो मैं कहता ही हूँ और आपको ये अनुभव हो गया कि सच में मैं कैसे हो सकता है बहुत ठीक है ये सत्ता मात्र में मैं कैसे हो सकता है न मैं होता है न तू होता है न ये होता है न वह होता है कोई नहीं हो सकता सत्ता है पर सत्ता मात्र है तो तत्व ज्ञान हो गया फिर ऐसा अनुभव होता है ना मन सत्ता में है मैंपन नहीं है ठीक है सत्ता है इसको ब्रह्मास्मि कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तो अहम ब्रह्मास्मि है इसमें नहीं है और ब्रह्म है अहम ना हम ब्रह्मास्मि अस्ति ब्रह्म तो ब्रह्म मैं तू नहीं है मैं तो मोर तोर से माया मैं मेरा तू तेरा इसको माया कहते हैं इसका नाम है माया यही बंधन है इस मैं मेरे को ओ, चाहे संसार में लगा दो चाहे भगवान में लगा दो और चाहे विज्ञान में लगा दो कहीं लगा दो वास्तव में ये है नहीं मैं और मोर पोर कहीं माया इस बहुत बार मैंने कहा है मैं तू यह वह चार और मैं मेरा तू तेरा यह और इसका वह और उसका याद हो गई ये मैं मेरा ही हुआ तो ये सब करता हूँ ये क्या है ये संसार है मैं आज मोह फोर कहीं माया थी भटकी ने जीव निकाया संपूर्ण जीवों को भस्म कर लिया मैं मेरे ने मैं और मेरा मैं सब जीव भस्म कर लिया मैं मेरे अंतर्गत सब जीव है तो मैं और मेरा मिट गया जीव मिट गया ब्रह्म हो गया अगर सत्ता मात्र ही है तो ऐसे बात चुप हो जाओगे, सत्ता मात्र करके और चुप हो जाओ, ठीक हो गया, बोध हो जाएगा। इसको बोध कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं। वास्तव में तू ये वो है ही नहीं, शुद्ध जो मैं पाना है, सत्ता है एक साथ चित सब एक पूर्ण सत्ता है। कल क्या कहा था ना, ये जो देह है जो इदम का दिखता है थम्बे की तरह, दिव्या तो पड़ गया पहले जैसा देख नहीं आता है, पर अभी है। क्या क्या क्या मैं बताऊँ साहब, क्या देह में अभी तक अभिमान दिखता है, बड़ी चिंता मिट्टी नहीं मानता। देखो मैं अब बात बताऊँ, कल वो दूसरी बात चल पड़ी, देह का अभिमान, मैं देह हूँ, मैं देह अपनी दिखती है, दिखती है ना, तो अपनी दिखती है देह, तो अपने देह दिखती है किसी ज्ञान के अंतर्गत। जैसे ये दिखते हैं शरीर, तो किसी प्रकाश के अंतर्गत दिखते हैं ना, प्रकाश के अंतर्गत है, प्रकाश और है और ये और है, प्रकाश के अंतर्गत शरीर दिखते हैं। ऐसे देह, देह दिखती है तो देह किसी ज्ञान के जानकारी के अंतर्गत है ना, ज्ञान नाम जानना, तो जानने के अंतर्गत है, तो जानने के अंतर्गत है, वो अंतर्गत होता है, वो तो होता है मन चलायमान, और ज्ञान चलायमान नहीं है, अंतर्गत में तो गति है, शरीर में तो गति है, शरीर में तो क्रिया है, और जो जानने में आता है उसमें क्रिया नहीं है, तो जानने में आता है वो क्रिया में, तो जानना मात्र अपना स्वरूप है, देह अपना स्वरूप नहीं है, जानना मेरा स्वरूप है, ज्ञान मालिक में जानना ही स्वरूप है अपना, जानना है वो है, इस बात वो सत है, वो जाना जा जानना जो जानना मात्र वो सत्य है, और उसमें कोई विक्षेप नहीं है, वो सच्चिदानंद है, सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, और शरीर असत है और जड़ है और दुख रूप है, चारों बातों से विरुद्ध है, शरीर असत है, जड़ है और दुख रूप है, तो ना और अद्वैत दैत है, सतचित आनंद अद्वैत चार विशेषण होता है, और असत जड़ दुख रूप होता है, वो नाशवान है, तो सच्चिदानंद है वो असत जड़ दुख है, तो शरीर है वो तो असत है, क्यों नाश हो जाता है इसका, तो असत है उसका नाश होता ही नहीं कभी, शरीर जड़ है और चेतन है स्वरूप, और शरीर दुख रूप है, दुख हरम सात्म है, वो आनंद रूप है, ऐसे वेदांत के वर्णन में आता है, तो इस वास्ते वो मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, मैं भी नहीं है, ऐसा देखना चाहिए, मैं है वो भी नहीं है, मैं भी तो प्रकृति का कार्य है, वेदांत के वर्णन में मैं सच्चिदानंद रूप आता है, वहां मैं को भी त्याग कर देना चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा, अभी शंका हो तो करो। तो यूँ करो, अगर ऐसा करो, अगर आप वो बोध करना चाहते हैं तो ये है ऐसे है, मैं अब चुप हो जाओ, आत्मशास्त्र मना कर न किसी भी चिंतन, कुछ भी चिंतन नहीं करे, न परमात्मा का चिंतन करे, न संसार का चिंतन करे, किसी का भी चिंतन न करे, अच्छा ऐसे ऐसे चिंतन हो जाए, ध्यान देना, अब बात बताता हूँ सबके काम की, मानो भक्तों के भी, योगियों के भी और ज्ञानियों के सब काम तीनों में, आज ज्ञान मार्ग की बात बताई, चुप हो जाए, और भक्त को चाहिए कि भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पण कर दे। मेरी इष्ट परमात्मा है, उनके चरणों में मैं पढ़ा हूँ, भक्त वैसे कर दे। और कलयुगी है, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ भी कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं है। तो कुछ कामना नहीं है मेरे, और मैं भगवान के चरणों में पड़ा हूँ, और मैं वही नहीं एक सत्ता है मैं नहीं। ऐसे करके चुप हो जाए, इच्छा में आ गया ना, मैं परमात्मा के चरणों में पड़ा हूँ, मेरे परमात्मा में परमात्मा चरणों में पड़ा हूँ। ऐसे करके कुछ नहीं चिंतन करे। अब ध्यान देना, सबके काम की बात बताऊं, ये तीनों बता दी। तो फिर कुछ याद आ जाए, तो याद आ जाए तो याद में करता तो नहीं हूं, याद में करता नहीं, याद आ गए तो मैं करता नहीं हूं, मैं चिंतन संकल्प करता नहीं हूं, और मैं चिंतन हो जाए चाहता भी नहीं हूं, और मेरे में भी नहीं है। तो संकल्प आ गया वो विनय चाहे हुआ है, विनय चाहे विनय किए सत्य हुआ है, और वो सत्य मिट जाता है। तो जो सत्य होता है, आता है, जाता है, उसका मेरा संबंध नहीं, मैं क्यों उसमें राजी हूँ, क्यों नाराज हूँ, बेपरवाह हो जाओ, ये बढ़िया उपाय है। क्योंकि मैं तो चाहता नहीं कि कोई चित्त याद आ जाए, मैं तो चाहता भी नहीं हूँ, मैं संकल्प करता भी नहीं हूँ, मेरे साथ संबंध भी नहीं है, आप ही होता है, आप ही मिटता है, और कोई संबंध नहीं, मिट जाएगा। आप चरणों में पड़े रहो परमात्मा के, आप कोई संकल्प मत करो, मैं परमात्मा के चरणों में हूँ, मेरे परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूँ। ऐसे होकर तो मैं संकल्प करता नहीं हूँ, मेरा संकल्प नहीं है, मेरी सहमति भी नहीं है, मैं चाहता भी नहीं हूँ, और जो होता तो आप साफ होता है, तो आप साफ होता है क्या मतलब, उसी उपेक्षा कर दो बिल्कुल, अब कुछ मत करो, मिट जाएगा, मेरा हो गया तो मिटेगा, अब नहीं मिटेगा, आपने साथ दे दिया, और ये ठीक है तो साथ दे दिया, बे ठीक है तो साथ दे दिया, ये मिट जाए तो साथ दे दिया। मेरा है संकल्प, मेरे में हो गया तो गलती हो गई, ठीक हुआ तो बेसी हुआ, बे ठीक माना तो हुआ, और ये मिट जाए तो भी हुआ, अब मिट जाए न मिट जाए, हो जाए नहीं, होता रहे मिट रहे नहीं, क्या मतलब, बोले वर्षा होती है वर्षा मिट गई, क्या मतलब, दैन रहना, बोले बस हो जाओ, हो जाओ, मिट जाओ, मिट जाओ, हो जाओ, हो जाओ, ऐसे उसको तटस्थ हो जाओ, तो इससे ठीक हो जाता है। लोग मिटाने की चेष्टा करते हैं, मेरे संकल्प क्यों हो गया, हायर संकल्प क्यों हो गया, उससे संकल्प मिटता नहीं, भगवान का चिंतन करो उससे नहीं मिटता है, भगवान का चिंतन करूं मैं इससे भी संकल्प नहीं मिटेगा, और ये बुरा मन क्यों हो गया तो ही नहीं मिटेगा, और ये मेरे में हो गया तो भी नहीं मिटेगा, मेरे में तो है नहीं, मैं तो भगवान चरण में हूं, ये मेरे है ही नहीं, संबंध नहीं जोड़े, अब ठीक भी नहीं माने, बे ठीक नहीं माने, हो जाए ये भी ना मैं, ये न हो ये भी नहीं माने, संबंध नहीं जोड़े, मतलब ही नहीं अपने, उदासीन हो जाओ, ये बहुत बढ़िया उपाय। अगर समझ में आ जाए ये बात, उदासीन होना, तटस्थ होना, अटकल आ जाए ना, तो मिट जाएगा। इसमें कोई समझ में नहीं आए जो बात पूछो, करने चाहने वाली बात बताइए, अरे करने चाहने वाली दोबारा बात बताइए, करने चाहने वाली जो बात बताई कि मैं करना नहीं चाहता, हाँ मैं चाहता ही नहीं, मैं करता भी नहीं, मैं अच्छा भी नहीं मानता, बुरा भी नहीं मानता, तो हो जाए न हो जाए, मेरे क्या मतलब उससे, तटस्थ हो जाओ, कोई मतलब मिट जाएगा, क्योंकि जो उत्पन्न होती है वो चीज मिटने वाली ही होती है, तो संकल्प हुआ है तो मिट जाएगा, अगर नहीं मिटे तो अपने क्या मतलब, वर्षा बार वर्ष भी है तो अपन क्या है, क्या हुआ अपने, अपने क्या हुआ उसका, अपने कोई संबंध नहीं है, अपना संबंध तो परमात्मा में जिस बैठा हूँ, परमात्मा चिंतन की होकर परमात्मा चल रहा हूँ मैं, परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा हूँ, मेरा परमात्मा है, उसमें बैठा हूँ मैं, मेरे परमात्मा में। अब मैं तो चाहता नहीं, मैं करता नहीं। ये तो ठीक है कि मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं, चाहता नहीं तो तभी तो तभी तो मिटाने की इच्छा होगी उसे। अरे जब मैं चाहता नहीं तभी तो मिटाने की इच्छा। ना ना ना, मैं चाहता नहीं मिटाने की, मैं चाहता ही नहीं उसे मिटाने की, जिम्मेवारी कैसे हुई? आप समझे नहीं इस बात को। जब मैं चाहता ही नहीं हूँ, जब मेरा संकल्प है ही नहीं, तो मिटाना मेरे में क्यों है? कुछ आ जाए, मैं चाहता ही नहीं कुछ आ जाए, तो फिर मैं भी क्यों मिटा रहा हूँ? मैं नहीं चाहता तब मिटाना पड़ता है, मिट जाए तो तब चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ और चाहता हूँ है ही, मैं चाहता ही नहीं, मेरा संबंध नहीं मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने चाहा ही नहीं कि संकल्प आवे। हाँ यही बात, मैंने चाहा ही नहीं, मैं चाहूंगा ही नहीं, मैं चाहता ही नहीं हूँ, तीनों काल में ना पहले चाहा है ना अभी चाहता हूँ ना फिर चाहता हूँ, मेरा संबंध ही नहीं है। वो तो हो चले, मिट जाते मिट जाए, न मिट जाते न मिट जाए, हमें मालूम क्या? अब बाहर कोई आदमी आ गया तो आ गया, नहीं आ गया हमें क्या मालूम उसने? चूड़ी उदय हो गया अच्छी बात, नहीं हो गया अच्छी बात, मिट जाए अच्छी बात, अस्त जाए अच्छी बात, उदय हो जाए अच्छी बात, बस आ जाए अच्छी बात, न आ जाए अच्छी बात, हमें भी मतलब नहीं है, हम चाहते ही नहीं, हम नहीं चाहते, नहीं चाहते ये भी नहीं, चाहते ये भी नहीं, संकल्प हम चाहते भी नहीं और नहीं चाहते ये भी नहीं, नहीं चाहे नहीं हो गए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गए हुए, समझाई नहीं बखमा जाने कब्जे में। अभी आगे बहुत ही बढ़िया उपाय है ये, मन की जो शिकायत होती है उसे बिन चाहे जो होता है उसे हमें क्या मतलब है? हमारा नहीं है, हम चाहते नहीं है, फिर हमारे क्या हुआ? बिल्कुल न राग है न विवेश है, न वो भला मानते हैं न बुरा मानते हैं, न हो जाए मानते हैं, न हो जाए मानते हैं, नहीं तो से कृत्य नार्थ है, न अकृत्य नहीं है, अपना संबंध नहीं है, हमें क्या मतलब? याद आ गया ना? लेकिन वो खलता था, बार बार वो सुबह होता है ना, वो बार बार सुखता तो है ना, बार बार खलता है, याद आती है उसकी याद। तो याद आता रहे आपको, हम क्या बनना आपको? याद आती रहे, न आती रहे, आप चुप बैठे भगवान के चरण में पड़े हैं, वो आ जा तो ना आ जाता, क्या बनना आपको? आप चाहते है क्या याद आना? बिना चाहे होता है ना दिया ना, तो कुत्ते को आ गया तो निकालने की भी तो चेष्टा करते हैं। अरे कुत्ते भाई बात सुन रही थी, कुत्ते निकालने नहीं अपने को, आ जाओ बैठा रहो भीतर, आ जाओ, अब ये बंद होगा। वर्षा का मैंने कहा वर्षा आ गई, क्या आ गई तो अच्छी बात, बंद हो गई तो अच्छी बात, अपने उसे संबंध ही नहीं। कुत्ता निकालना है तो समझ जुड़ गया होगा, वर्षा बंद करनी है तो जुड़ गया, वर्षा नहीं बहुत बढ़िया हुआ तो जुड़ गया, वर्षा अच्छी आई तो जुड़ गया संबंध। मानो आप संबंध मत जोड़ो, क्योंकि आप तो हरदम रहते हो, संकल्प आता जाता है तो आपका संबंध नहीं हो उसके साथ में। आप तो रहते हो संबंध, संकल्प उत्तर है, मित्र है, आता है जाता है, तो आपके संबंध कैसे हुआ? आप रहते हो, रहता ही रहता है तो आपके साथ हुआ, तो आपके साथ है ही नहीं। जो आता जाता है ये तो समझ में आई बात है कि जो आता है वो जाता ही है, लेकिन जो जब तक वो रहते हैं ना तब तक वो बात मन में नहीं आती। क्या बोल रहे? क्या पूछने का तात्पर्य है हमारा, मेरी समझ है कि ज्ञान जो होता है, ज्ञान तो होता है ना हमें, हमें ज्ञान, हमें क्यों होता है ज्ञान? हम उस पर दृष्टि नहीं डाल रहे, आ जाए हम ख्याल ही नहीं करे, आवे तो जाए तो हम ज्ञान क्यों जाए? ज्ञान तो देखे तो होता है ना, ज्ञान तो होगा ना, जैसे ज्ञान हो गया, क्या ज्ञान होना दोषी नहीं है क्या? ना ज्ञान हो दोषी, ज्ञान दोषी होता ही नहीं, किसी जगह भी ज्ञान दोषी नहीं होता। इतने पैसे बताओ कहीं ज्ञान दोषी होता ही नहीं। मैं जोर से कहता हूं, मैं ज्ञान दोषी कैसे होता बताओ, आप बताओ, कोई बताओ, ज्ञान दोषी का दोष ज्ञान को दोषी बताओ। समाधि हो जाएगी, इससे समाधि हो जाएगी। समाधि की स्थिति में जो अभी आपने बताया, मैं वो समाधि हो ना हो इसी अभी चिंता मत करो आप, समाधि हो जाए ये भी अच्छा अमल करो, समाधि न हो ये भी अच्छा अमल करो। और समय कैसे मिटे, आप चाहना करते हैं, हो जाए भी चाहना है, मिट जाए भी चाहना है, मेरे को दिखता है ना दिखे ये भी चाहना है, चाहना कुछ मत करो, समझ मिट जाएगा। संसार का संबंध तो केवल आपके चाहना से ही है, चाहना नहीं हो संबंध में संसार मिट जाएगा। कारण गुण संग रोजियों में जन्म होने में आपका संग है, आप उसे साथ समझ जोड़ देते हो तो जन्म होता है। यंग यंग वापिस स्वर्ण भरम तंते गले भरम तम तमे बेटी कौन थे सदा तद भाव भाव ही कर। अब ज्ञान तो हो गया, तो ज्ञान होने से ज्ञान दोषी होता ही नहीं। अब ज्ञान दोषी बताओ आप, इसमें बैठे बताओ ज्ञान दोषी बताओ, फिर विचार कर। बुरे से बुरा आ जाए तो क्या हुआ, बुरे बुरा तो बुरे से बुरा आ गया, मारने का आ गया, मरने का आ गया, हम तो मर जाएंगे ऐसा आ गया, अमुक मर गया ऐसा आ गया, तो क्या हुआ। ज्ञान दोषी कैसे होगा, मैंने बहुत वाली बात कही है कि एक बेटा पोता तो जन्म गया और बेटा मर गया, तो बेटा मर गया और पोता जन्म गया, तो जन्मने और मरने में तो फर्क है, पर जानने में क्या फर्क है। अब विचार करो, नफा हुआ नुकसान हुआ, तो नुकसान नफे में तो बड़ा फर्क है, पर नफे का ज्ञान हो या नुकसान का ज्ञान हो, ज्ञान में क्या फर्क पड़ा। जो फर्क पड़ा वो बोलो भाई, आप निश्चित बोल बोलो। ज्ञान कभी दोषी होता ही नहीं, बताओ आप दोषी बताओ ज्ञान को। बेटा मर गया ऐसा सुन लिया आपने, तो आपको विजय मर गई ज्ञान हो गया, तो ज्ञान में क्या मर गया। ज्ञान कभी दोष नहीं होता, ज्ञान के साथ अज्ञान के साथ किसी वस्तु के साथ संबंध जोड़ लेते हो वहां से जन्म मरण होता है। आप संबंध जोड़ो जन्म मरण मिट जाएगा बिल्कुल। आप बताओ, कोई बताओ भाई, ज्ञान कैसे दोषी, प्रकाश दोषी होता है, प्रकाश दोषी है क्या ये? ज्ञान दोषी नहीं होता, ज्ञान दोषी नहीं होता। हाँ तो प्रकाश दोषी है, प्रकाश प्रकाश दोषी होता नहीं, अच्छा हो तो मंदा है, इसके फीचर में कोई खराब से खराब हुए तो अच्छे तरह मैला पड़ा है, एक बड़ा चश्मे ने पड़ा है, कुछ दुर्गंधी आ रही है, तो दुर्गंधी सुगंधी से क्या संबंध प्रकाश है। हम करते नहीं चाहते नहीं, तो आपसे आप जो आ रहे उसकी जिम्मेदारी हमारे पे नहीं है। आपकी जिम्मेदारी कैसे हुई, कैसी बात गए, कैसी बड़ी बात कर गए, आपके आप करते नहीं चाहते नहीं, फिर जिम्मेदारी आप पर कैसे हुई। आप चाहते नहीं आप करते नहीं, तो जिम्मेदारी आप पर कैसे हुई। आप मिट जाए ये चाहते हो, जिम्मेदारी आपको ले लिया आपने, ये मिट जाए न हो गए, ये भी होती है। ये जिम्मेदारी तो मिटाना चाहते हो, मिटाना चाहते हो, ये गलती होते हो। आप में है ही नहीं, मैं साफ बात कहता हूँ, आप ध्यान दो कि आप तो हरदम रहते हो, अरे वो आता है जाता है, तो आपके साथ है ही नहीं वो। अगर आपके साथ हो तो आपके रहते रहता, आप जाते तो जाता, आपके साथ तो है नहीं बेटा, किसी की नहीं देते बोल रहा भाई, किसी नहीं बात। महाराज जी ज्ञान मात्र तो दोषी नहीं है, लेकिन ज्ञान के अंतर्गत प्रेरणा होती है ऐसा दिखता है। ज्ञान के अंतर्गत प्रेरणा होती है, प्रकाश तो दोषी नहीं है, प्रकाश के अंतर्गत इतना आदमी आ गया, आओ क्या करा। अब सारी क्या मतलब, आ गया चला गया, था क्या मतलब। करने की प्रेरणा आप मुझाना चाहते हो, आप मेरी बात पकड़े नहीं, मेरी बात को ध्यान में समझ नहीं आप, मानो ज्ञान के अंदर आ जाए न आ जाए इससे आपको क्या मतलब है। प्रकाश के आदमी आ गया तो अच्छी बात है, सब चला गया तो अच्छी बात है। ज्ञान मात्र तो दोषी नहीं है, ज्ञान मात्र करना है और कुछ करना है, ज्ञान मात्र दोषी होता ही नहीं। ज्ञान के अंतर्गत तो प्रेरणा होती है कि कुछ करो, करो तो मैं तो अब समझे ही नहीं, करो तो मैं निषेध करता हूँ, तुम करना नहीं है, लेना नहीं है, जाना नहीं है, मिटाना नहीं है, रखना नहीं है, करना ही नहीं है। महाराज जी करो ही तो आप प्रेरणा आपने पकड़ ली तो बंद हो गया। जहाँ संबंध जोड़ा ये हो जाए तो न हो जाए तो, ये मिट जाए तो, ये न मिट जाए तो, ये कुछ न कुछ आपने संकल्प कर लिया तो आप तो आ ही जाएगी, मिटेगी नहीं कभी। ये नहीं हो जाना चाहिए तेने पकड़िए आप बात कर ज्ञान कर आ जाता है ना, ये तो आ जाता है, इसके साथ बैर कर लिया अब आप तो आ ही जाएगी, आपके आवेगी अब तो आप संबंध जोड़ लिया। राग से भी सोन जुड़ता है, द्वेष से भी सोन जुड़ता है, भगवान के साथ से राग से द्वेष, राग से समझ जुड़ा तो ज्ञान हो जाए और द्वेष से समझ जुड़ तो ज्ञान हो जाए, न राग न द्वेष और ज्ञान होते कोई भगवान फिरते रहो वही कोई जन्म मिटेगा जी, प्रेम कर दिया तो मिट जाएगा, बैर के मिट जाएगा, समझ जोड़ दिया मिट जाएगा, ऐसे संसार समझ जोड़ दिया बंधन हो ही जाएगा, भगवान से समझ जोड़ दिया मुक्ति हो ही जाएगी, चाहे राग से जोड़ो चाहे देश से जोड़ो। नारायण नारायण बहुत समय ज्यादा हो गया, सीधी बात में भी समझ में आपने तो अल्लाह चाह रहा हूँ क्या करूँ। महाराज जी एक बात और है, आपने जैसे सत्ता तो सर्वत्र व्याप्त बताई, सत्ता सब में एक है, सत्ता तो सब में एक है, हाँ हाँ, लेकिन वो फिर विचारों की भिन्नता वो कहाँ से होती है, विचारों की भिन्नता वो कहाँ से, विचारों में विचार हुए विचार है ही बोले अपने विचार मतलब ही नहीं, भिन्नता न भिन्नता अपने मतलब ही नहीं, अपने ज्ञान से मतलब है। ऐसा मैं कई बार कहता हूँ ना, मैं समझा नहीं सकता, अब मतलब समझाओ कैसे समझाओ, समझा दू मेरे हाथ की बात नहीं है, कह दू मेरे हाथ की बात है, समझा दू कैसे, अब इतनी स्पष्ट बात है समझ नहीं आई, नहीं समझ सकता, तो इस बात में तो अपने असमर्थता समझ रहा हूँ। दुनिया में अनेक बात होती है उसका हमारा संबंध नहीं है, हाँ? दुनिया में अनेक बात होती है, होती है? कोई संबंध नहीं, हाँ? तो आपने हर्षोग होता ही नहीं, हाँ? तो बिल्कुल यही तो बात यह है, यही बात है बिल्कुल, अब ये समझा दे समझा दे, आपने समझाना सो रहा है, आपने तो हर कोई समझा सके, अपने